الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله فينا أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صلاة ورحمة إخوة برجة بسرتانا لأخوائي مهربان داواي توفيق بردوامي بوخوم وبوئي ودكم وتاري أمرو هيني بابوانی دست به کردنی سالی خنی تازه حزم کرد تشکب خمسر گرنگی و رالی پرورده و فیر کردن لدروس کردن و پیش خستنی گلنده. العلم فی بناء الامم برزان پرورده بناغه کی علمی و اجتماعی و انسانیه لهمو چاخ و چین یک دا و همو زمانه و با همو جیل یک تربیه و پرورده کردن اساس و بناغه همو کاری کی باش و همو خلق و گلی کی باشه. بای بدرجای میجو فیلسوف و مصلحکان قولیان لیل مالی و شانیان دعوت جیر پرورده و فیر کردن، پرورده و فیر کردن دوانه یکن لیک جانب نوا هیچ کامیان بیه و ایتریان کلکی نیا، نه علم بیه تربیت با عمل بیه و نه عملش با بیه تربیت با عمل، نه تربیش با بیه علم با عمل نایت. ابی هر دو کیان وقت شکر و چات یکلیان کین، وقت هنگوین و روت رون، وقت چسب تیکلیان کین تا ملهمه کیلی دروس کین تیماری زامکان معنی نی پیوکین. قناغی منالی ل انسان ل همو جانداران دریشترا یو همو ابینن فیلک زرافه و کرکدنیک مرک کبچکی به دوای نیم ساعت ل گل دایکو ل گل گلکا کویت ریو ارواو ارواته بو مالوا بلا مم انسانا دوائی و اینو من لسکی دای که ایتی دو سالش بسنگی و ایتی و بکولی و ایتی تا حنانو خوشویستیو اوانه پی ببخشه دوائی و چند سال اکیش پرورده اکاو پی روکی اکاو زمانی پی اگریو دار دارو الله علای بو اکا حتا اگات 15 سال انسان هر پی اوتری منالو حد طفولی هیا مادم بالغ نبی هر حکمی منالی بو اکریت لبر او ام قناغه بو او ندریجا بنای حیاتی مستقبلی لسر اکری ونشون ما إنسانك خوشي هل قونا غاية لقوناغي منالية هر منالك لنشون ما كوت قشي نما يترتواو وهر لم قونا غوا أبي قري لي بخواتوا بو جيانكي آيندا كوا بي أقا خزمتي خوي وإنسانيتي بيبكا أم قناغ قناغي خوصازاندنا قناغي نشونما وقشكردنا بچاو ديري وپيگاندني كو ملايتي وبدزيناني أزموني جيان لبرهمو أمانا بابتي پروردو فير کردن قولي سرتوبي بابتكانا لولاتا پيشكوتوكاني جيهانا اوي زور گرنجي پي أدري لعالمي پيشكوتو جيهاني پيشكوتوا بريتيه لتربيه وتعليم با پیچوانوه لولات داما وکانی وگ لای ایما گرنگی ادره با توپ و تانک و تقو تقمنی و بی کجو بی گرو بی برو اوانا واما لیاتو من آلمان اگر لگل خوما نبی بین با بازار لیک بازاری گورو لمالکی گورا ده سبابو دبابیک یا با تفنگیک یا با کلاشنکوف و رشاشک که اگرکاتوا چه زوقی اکا چه نقبتی اکا گرتوینی جارت رهلم من برا عرضم کردن پیایک روشت و تی ماوستا لما اوی 35 روشا همو اوروپا گرام هموی اوروپا همو ولاتا کان همو پایتخت کان زور بای شارو شو نگشتی اکان گرام و تم چی زور سرنجی راکی شای وتي لولاتي سويد لا فلكيكا لميانيكا لمركزي شاريكا هيكليك عند روس كردوا وتم ايه وتي هيكلي كيبي باشا وتم شو زانم رئيس وزراء رئيس جمهور دامزليناري اولاته قايدك عسكري وتي نا والله هيك كامياني وتم اي وتي والله هيكلي سلاحك دمانشيك يعني ناوا هر به هیکلک دروسیان کردو گریک انا ول لولکی لولید مانشه گریک ان لیا و یعنی ناب و تقه یعنی تقنا سلاحنا و تی اوزر سرنج راکشم یابان امریکای بگیری نابو و کو شهر میرولنی چون ابن بر ابن کلا اوا امریکای بگیری نابو لوابو امریکا بروخینه نگوتو مبرر هنان و بو امریکا کان نا بلام حالتی انوای لی او خریق بو امریکا بگرن بو دو قنبلی نووی یا لا هیروشیما و نکازاکیو یابانی کانی خب کردو بیدنی کردنو شرکی بردوا بل ناو بردنی گلی یابانی یابان لا حرب عالمی ایتر بریاری دا نروا بگجی سلاحا سلاحی خست کنارا باو شکر بزانینا باو شکر با علم باو شکر با صنعت با تکنولوژیا گرینگیان دابن بواره اسا امریکا محتاج یابانه قرض لیکا امریکا قرض ل یابانه کا خو ولاته کی پیشکوتو بلام شته یابانی کان ل امریکا زورترن ل امریکا کان ل امریکا بچی گیش نو استا باو گرینگیان داب علم با معلم با قتابی بدار او زارا و یکو دوکی لای خومن گرنگیان پیدا و پیشکوتن معلم لیابان یکم معاشی هی لهمو کسی معاشی زیادر کات یک تعین بی لهمو کسی زیادر معاشی هی مالیزیا ولات یکی داماو لناو زونگاو يعني او خروش الطاوي مرزيان اناشتو خلقي تر اي خوارت داقل كراني انجليزو هند ايان خوارت اعلو ولاتا بجهدي دل سوزان بتايبتي دكتور مهاتير محمد تواني ماليزيا واليبكا استابيه بيك لو ولاتاني خلق فيزا كابروا ابو ماليزيا لو يبخيني ولو دكتورا بينيتو بيتوا او تیاوان موالیدی 925 ایسا لولاتی ایما موالیدی 925 وچه لمزگوتانه بی یعنی سر و خوار بگرری پیرترین زلام لمزگوتانی موالیدی 925 با عقلی خو مالیم او موالیدی 925 بلام لسالي 2001 ماليزيا واليكا اي كابيك الا ولاته بيشكوت وصنعتي كان دنيا لصدى نودو سي همقتب خانكاني ماليزيا حساب كمبيوتر الكترونيات دي شكن اقتصادي ماليزيا وا بيشكوتوا او تيوا لصالي حفتايا خطيك داني لصالي حفتا ابي بوزيري پروردو فيركردني ماليزيا دكتور طبي خندو لا سنغافوره كواليزي بيجشكي لا سنغافوره خندو ولاتي كي دراوسي خويانا لا تايفه كتي انا لن شعبي ملاوي زور هولي او بوزيندو كنوي تيرو تايفه وبنچو بنچو گلكي خوي بو يخصني ولاتكي بو بيشخصني ولاتكي بلينك خطيك دانا لو كاتب 2020 استا 2015 اشتا برنامج دانا لو كاتوا وتي 2020 ابي ماليزيا بكم بتنجم ولاتي بيشكوتي جهان يعني اگر شواري كهبر تنجمين ماليزيا به بخندن بتعليم برنامج دانا بو روزه باختي ساوان وتي همو شعبي ماليزي ابيل روزه يكمن هسفكن حمي بيوندي ابي با پروردي مركزي ولاتكوا معاهدي مهني كرده وبو اي جنج بتاو نبي معهدي كهربائي معهدي ميكانيكي معهدي تجاره معهدي بلاستيكي صدان ما عادي كرده ولا ولاته بوي او قنجاني كوا ناتوانن دوام بخوان دنيان بدن برون لو ما حدانا فيري صنعتي ابنو برون بازار اشكن ولاتك شاورواني دسي خلق نبي زورتين فتره رئيس وزرائي ماليزيا او بياوة كردوتي على استيش او 2002 استقالي نوسي بالرغبتي خوي داري ان نكت همو شعب دعوايا نكر نروى وتينا من ايشم توابو برنامجكم دانا شعبي ماليزي هل سيتسرفي خوي بناسي بيش بكوي بخويني لدجير دستي رزقاري بي لنخوي نواري رزقاري بي من بقواتي خوم قيشت متين رئيسي مناوي 4 سال وزيري تربية ماويك برلمانتار ماويك سفيري ماليزيا لأمريكا ماويك زوريش رئيس وزراء لا يهم الرئيس وزراء وكو موديل يعني قرن لبرويك التقاعد ابن معاشكان يعني زور بي بي برنامه بي منهج بي تخطيط بي خوي نواري بي ويشتيكي بي بي بي دا بمقل الداما ومال ويرانا سرگردانا وكو كرت خوي نواري تي انا بي عالمي قوري تي انا بي عقل كان من همي روشتن لقل يهوما ام به اینی جمله رادیویی بود. الان لام چند ماهه 2000 معلم لکردوسانه و چونه تدرآوا. هر یمیان با جیش تو روشتن با کاسو کوچک شوردن و با خدمتی پیروزی اروپی. 2000 معلم. اما قرطوانی نه. اما باوکروی نه. حق ملت با ما بگری. نه با سرکاتی هر یمو با نو تکو با چیکو با. حق آب با ما تعزیدانن قرطوین. عقل يمي لتبروا أما هاتي المحمدة قسيكي هي عليه قنج شباب أمانة بربري بشتي همو قليكن سروتو قنجيني لبنهاتوي همو قليكن لدنيايا يعني قل أقر قنجيني هبي أو بريتي لقنجكاني أو قسي اوت يا وسر ناسا گنجيني ايمن او دنيا گنجا كان مان معدن نيه خل بي بيتزه گنجا كان مان با گنج اتواني پيش كوي هر بريزي اروپا او اروپا ويته يكله سويد او يكله نرويج او يكله هولندا او يكله دانمارک او يكله اروپا روسيا او يكله اروپا انگليز او فرنسا او ين اول ايرا منهجي تربيه له گورن له حكومت يرمي كردستانه يا ساي مرور غورن ام عالم سري ليه تيك شو وكو ميمونة كمان لياتو وكالتبو بيركا رجي متري هاتا سرو سيا متر تشو خواروا تا قري قيامت نايتا درو لو بيرا يا مجوا من لقوماوا انسان اگر مهنيكي نبو اگر منهجيكي نبو اگر برنامهيكي نبو قد وتمايا ونبي كوا بيشكي ورزقاري به او باسكي دولتي كردي با او قسانه نيه بو جيلاندني خلقه هجي تر نيه كوا برنامج كوا جرخاني ابوري كوا پاره نستود پیره جنگ لم کردوسانا پیسکه اکی هبو بعضی پاره تا خایمه کر بو روشی رش ای رولا او بو کفنکم او بو اسقاتکم او بو تعزیکم او بو میوانکم حکومت یلمانی پیره جنگ ایدان دوانا خستوا میرولیک حضرت سلیمان میرولی خات ناو قامیشه درگای لیده خواه یک دن گنیمی بو خات خوارو دوای سالک حالی ابش رزانی نیوی خورد و گن مکه لی پرسی بود نیوی خورد و اوتی ترسام تو منی لبیر چه و هر ورز خم بیه بای پاشکه اوتی نیویم کرد ایم دو میلیون ورگری دو میلیون افندی دو میلیون ورگری لگل خانم ای آبی خانم رون با بازار بدستی بطالیه نوا ای پاشکه اوت ای عقل ای اسراف نکردن ای تبذیر نکردن ای لولاتی به سر و براجیان اینا به بیری بکی تو لمانه برزم تو زور داماوین زور دواکوتوین زور رنجروین خنوار رزم هی من دایله بردنکم زانکو تواوکا ماجستیر اینی دکتورا اینی بلان دوایی پی اینیه شتکی پی اینیه ام ملت ایسی فایلی بکا بس مدرکه کیه ناو معاشقی زیاوکو تواو يعني شتيكي في نيه دلي في خوشكي حيفا خريجي آمادهي خريجي زانكو خريجي ناوندي حقا زور قوره بوايا بلان بداخوا علم نما لقال علم تربيهش نما بيرزي سوكايتي كردن برانبر بباوك برانبر بدايك برانبر بماموسا برانبر بريشتفي برانبر به نشتمان، برانبر به دین، برانبر به خواه، برانبر به انسانیت رزو قیم نما بود چون که تربیه و تعلیم من دوران خواه یکم آیت قرآن بمروه وله اقرأ بخوانه اقرأ باسم ربک خواه دلبیر نسی بنای خواه بخوانه الذي خلق الانسان من علق اقرأ او دوهم جارة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دو جار علموا دو جار اقرأوا جارك إش بالقلم يعني أما بلاي هلوا قدري بي صدفة بي خواهيكم آية القرآن اقرأ أنيرة أخواروا ودعاء الجنون والقلم وما يسطرون أن يريت خواروا قولة كان ما ناخذ النوى مديرة كان ما ناخذ النوى وزيرة كان ما ناخذ النوى سياسية كان ما ناخذ النوى ما مستكاني زانكو ما ناخذ النوى توجي نوى ما نية ملا كان ما ناخذ النوى فقه كان ما ناخذ النوى ناخذ النوى ناخذ النوى جورترین دردی نخوانه واری نخواند نوایا. هر ولاته گلکای نخوانی اتوان. امری اتر شوار الله اکبری با سراب خوانه ولی جای مردو حسابی که. کامپیوتر ما موبایل تو تو تو تو تو تو تو تو تو روش تای وار دست اینی ایبا ایک شوار ورقه ایک تیبی ایک قلمی ایک نوسینه ایک صنعتی که. نما جاران او شهره فلان کسی دارتاش فلان کسی آسنگر فلان کسی ساعتی فلان کسی بویاختی فلان کسی مزگر فلان کسی قماش فروش فلان کسی نزنم 1000 پیشل شاری هلب جایبو هر بنماله نایو کنه بو خویو کرو کرو زاکانی خریکی پیشه یک بون بجوی خو اندره هنا خدمت یک شهر و کردستانه کی شانه کرد حيفا تربية لزمان عربية للسان العربة ابن منظور عليه ربا الشيء يربو ربوا ورباء بمعنى زاد ونما كتو تربية جيل يكي فول يكي سرتاي أمثال فول يكي بنرتي كيتا بردسيتو قرار تربية بكي يعني بمعنى زاد ونما أبي أمزيايش كاو نشنمات كاو بيبقى لا معجم الطلاب قال ربي ربت المرأة طفلها بمعنى غزته وأطعمته حتى كبر دايك كم نالكي تربية كر يعني شيري داية ناني داية حتى قوربو لمعجم الرائدة قال رب يربي الولد بمعنى تعهده ورباه وأدبه يعني تاوديريكا نشون ما بيكا تأديبي شيكا فيري أدبي شيكا أما أنا هاي لتربية إستا مقر هار بقرين بوي مقر هار لكتابة بيخينينو باوك الرئي بوبكين يابان أمريكا ماليزيا كوريا الصين أما أنا إستا رايدي عالم باشي فيشكوتن بعقل بعلم بزانين آها داگیر کردن شوازی ناشیرین کردون همو گلانی دنیا لعنت لامریکا کن لعنت لروسیا کن که آوا پالی بشار اسدی گرتو و شعبی روس سوریای آوا در بدر بو چکو اصلاح کی لعنتی بو انری علم زانی نکی رحمتی بو انری دکتور راغب سرجانی که دکتور کی زیرکا لا مجاري بولية على جامعة قاهرة ومجنوسي كي زور قوري عالم إسلامية خطيبي كي زور بقوتي شا ألي لطوكيو محاضريك ما ليابان لدانشتنكا ياباني تيابو أمريكي تيابو جنسياتي مختلفة تيابو من با إنجليزي محاضرك ما يا أي كربا يام كربا ياباني ألي دواي ويكالي أبو موا بياوكي أمريكي هات وتي دكتور من زور خجالتم من زور خجالتم من دواي لأبردنكم يما يوما ناسيو من دعاي لي بردنا كم خجالت امريكا هاتوا او العراق وافغانستان وسوريا يكاول كردوا ايوا امنكم مسلمان امن حضارتان فيش خصو انا خدمه انسانيه تان كردوا يما يوما ناسين بو قوت انا ناسين بو عالم عليك كابراي خبيرك يا امريكي ليابان عليك تي من خجالت من بردميتو دعاي لي بردنا ليك ليرا الهريني كردستان ولو فل يغناكاتو هر لريو هاد يكسر ابي بدشمني خوف يا غمري خوا يكسر كونا پرستي دعا كوتن شوازن چاخ تاريخ كان هميشي لغل خوا او پیغمبر او قران او اسلام او سرپوشيتي ايت لغل كسيتريني دروكا كالن كونا پرسي يعني اسلام كالن دعا كوتن يعني اسلام اوي كپيان لن سياسي او روشن بير لكردستان لسرت تلفزيون دم شركان كوتيان كوانا فارسي يعني اسلام كيتو يعني قران وفي غمر وخواو دين كوتيان دوا كوتين يعني اسلام حتشيان ود يعني لقال خوايا انا توش جوان جوان لي بقرا شاني لي دابا وما يقول راو كان على بيسا شركا لقال خوا مانا لقال في غمر مانا لقال قران مانا لقال دين مانا لقال عقل مانا لقال تاريخ مانا لقالها مشتكى شركا عربا كان عربي جيانا نابا با كابراي امريكي وكهد بو بغا همري امريكي لبر درقاي مزقوتا كان ابو ملاي مزقوت لعنتي انار دو اي بروخي امريكا وبروخي تحالف ايه ما قول باران من كردن لهاولير كتشي كت اشو قول يا دابيان دسي ما اشا كردن مسؤولة كان من كرنوشان بو بردن چيان بو كردين چيان بو كردوين ام همو پیش مرگ بریزه، ام همو کر گنجه، ام همو مرده، ام همو کری مرده، ام همو دایکا داما و پوپس بیا شواری و ما و تو ل انفال یه سال شری دعش او شوارشی داد دستشو. دنیش حیدر عبادی ل آمریکا علی حشدی شعبی واین کردو واین کرد باسی پیش مرگ معنا نیکردو. یک کرتوایت خلیکی چی؟ اما ملتكيه لو نارازي هرمي كردستان اما پیش برگه او حالیتی او بغای اوایه اما امریکای حساب و امناکا معامله لگل بغاکا اما تحالف او اما چیه او اما چیه اما ایران و ترکیه و سعودیش بخوا اسلامی جکن به قربانی مصلحتی خویان نکرد با تو زبیر بکینوا با تو ز خبر من بیتوا با تو ز دابسلکی منالک بین الیک لم حزبانی کردستانا بقدر همو سیاسی کانی عالم قصو بوکا پیت اسلمینی ماز رشا اثباتی کابو قیل سپیا ای سلمینی ارس خرنیا ریک اثباتی کابو توش علی والای راستکا دم باس دم هرش بلام پوچ هیچ هچی پینی خزمت آودانی دل خوش کردن گل راوننان مالویران نکردن لاخیری باستکه با زور نروم او نه دو دوشاو تیکل نکم با عقل و بوچونی تایر پرورده و فیر کردن چون باش ابه یکم گیرانوی ریز و پیگه با ماموستا ام حریم کردستان اگر ایوه علم و زانی لکردستان پیش بکوه پرورده و فیر کردن بگر ریتوا با آسی خوی ابي الرز بدال امام موسى معلم الروزه ابتدائي ناوندي امادي ما موسى زانكو ابي الرز يلي بغير ابي السياسه كان دس بسنغو بغير بو ما موسى ابي استعلامات كان درغان كلاو بو ما موسى ابي فربو كان لما موسى موچي رزي لدولت دا سزای اوانه که سکایتی فیکن ماموسا امانه بکه با ماموسا بچه تو جگه خوی اوش ماموسا نبو لاوستا بو حپل که داری که بینه رو بشوه نکیتر دو هم چاکردنی برنامه خوندن بدانانی لیجنه اکی پسپاری بلاین بدانانی برنامه خوندن امریکا خطه اکی داناوا هشده عالمی گورانی ناوا لیجنه اکی تربوی هم داناوا بو همو شعبی امریکی لسال 1981 لسجر شعاری امریکا فی خطر امریکا والا برتسناکیا برنامهان اوه بو وریا کردنوو بو برو پیش پردنی امریکا لیجنه اکی هجده کسی تربوی هاتون برنامه کندانه او پیش پردنی امریکا اوان گوان شلنی اوباما کوریجه رئیس فلان کوریجه سکرتیر سناتور بیر لواکن و جیان اروایا ناروا حیات خوشه یا نخوشه جاره دو رفیقم هبو کردیان با صعبت هر آوه صعبت یا نکر بیکو یکن بیو تریانی و توجنکو جوان و ریکو پیکو بلا منوانیم و تی آخر برای تو جنی نه ناو و تی ایو تی تو خزورتی ناو بدوای پیاوی پیاوانه و قنج اگر راوی منیش بدوای جن اگر راو جنی که جوانی عقل می ناوی تیر باو که شوانه گاوانه عربانه چیه من جمع لونیه من جن می ناو بس تو خزورتی ناو دف خوده او ایشو به امش جاری و آیا عنوانه هینین سره هینین لاشه هینین ملاه هینین شیخ هینین بگه هینین اتر باید چی شی بینه به فرمو قربان فرمو قربان بالای قربان بالای قربان ده آوامان لیه کلمانی سه هم هلی کار دوزینه و با اقتابیه در چوکان او شهر زوره او بتیوانه او گرمیانه او دشتی حریر و باتاس و هولیره لباتیه وی هاو همو بینا شر لگل آسمان آکاو کاشکی هور بریان دروس کردو با چوار کارخانه لو بازار را بوای صدامی ظالمی انفالچی معملی تبریدی پتاتی لیابان و اینال دو جیلا دروسی کرد چون که ایزانی شهر زور ارزی که زراعیه تا تالان یک کردو بردیان با چوار معمل دام از رینن چوار هزار گنجی کردی تایش که بزان خلق روا اسلام هر یمی کردو سانه یکی بله معملی تپاله دانیم مسئولی علیه بله سال پنجای بو من بی بله معملی تپاله دانیم معذرتم هی يك مسؤول لو ما تخالي بين الصحابة جايبوا من بي أجينا يك مزاوبوناك دي والله دوا بيشك بي حوتي وايتي أبي أجدي هاي حوسري وايتي أبي بيشك بي دخواي بيان بري دخواي بيان بري دخواي لناويان بي أواني دزن أواني دروزنن أواني ملت كجن ميخوين مجن أواني نايلن كاسب لمولاتا بيبقى او عنی شریکن ببی او دینار خرج کن خوای بیان بری خوای بیان بری خوای حیاین بی چوارم کردنوی قطابخانه تواو ابی ام هر یم قطابخانه دو دوام و سی دوام تی انا به لیابان ساعت 8 بیانی قطابی بچکوله یک ابتدایی روع تا چوار عصر لوی ما مستا حتا پنج لوی هنده کن تاشش جمین نوا یه ما آوا کابزانی ام درس شاغیری یکسر قچ ای قچ نه بو دکان کی سره داله باخه کی ویتو سره داله مقر حزب کی ویتو چون دی گا ولا چون دی شکری چاوا کم گیانه کم زیاد کردنی ساعتی دوام کم کردنوی پشوی هاوینه ولا دنیا له دنیا و نه هری کوردستان پشوی کیابه حرب بيانو بيانو بشو مانه بكاك اولادش اوه مالي ورانه بي امن لو زياتر وقت ناقرم با اوالهم با اهلي مزقو تالهم اوه معلمة ليرا اوه مديرة ليرا اوه قتابية ليرا اوه لدزقاي پرورده و تعليم اي شكات بيهلهم بيكن بخاطر اخوا اوه جهد يبكن اوه مندوب بن اوه معموسايا كي نموني بن اوه قتابية كي نموني بن اوه برنامتان هبه اوه خطتان هبه ایوا خوانی امولاتن، اوایی که گرفانی پرکا خوی بده زدنه، صدام رشت و توی کوی دینی عراق باس کاولی کرد، تالانی کرد، بیرکانی اکتی بردا، اوایی که واب راستی اگری ایوان خمی بخون، با جای میلن و هولی آوردن کرد نوی بدن، خوالة گناهی منو ایوش خوش بی. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا و ذكرنا ما نسينا. يا ربي خواي اوي نايزانين فرماني كي اوي فيري كردين خواي ربتي من بي عملي بيبكي خواي لمردوكان من خوش بي نخوشكان من شفا بدي خلق دعاي دعاي خيري لي كردين بو هر ما بس جغي رضا من دي توي خواي آواتي ان حاصل كي مرامي ان بيني تدي يا ربي خواي لم جمع خوش بي لباكو دايك من امولاته پر لخير و بركت كي خواي او مالاني جرگان سوتا و فريحان بيبدي لمردوكان خوش ببي بلندارکان شفا بدي اصلاحي حال من بكي خواهی آرمتی من بی بتوانین بدناسین خمی ولات و مملکتش من بخوین عاقبت من خیر که اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین.